ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل دلالة في النار سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل أتهاجوننا في الله وهو ربنا وربكم ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم ونحن له مخلصون قل أن لا ربيب قل الهودي أنكوب النصارى atuhajjuunana yalla on duddani amin on kiitondira amin on podondira amin on duddondira amin fillahi wa huwa kanko laando rabbuna kanko woni joomi amin wa rabbukum kanko woni joomi mun do kan lural wala do kan ciki gada walana a'maluna golle yamin di en godar min fondi loddi fondi bondi min en jobe heedi walakum a'malukum wono duggolleji modon ono ngode sano moddi ono jogete sano buri ono jaggirse minan no famun wa nahnu lahu mukhlisun minan kamil labbinuna wa allah jahal min labbinuna wa allah ngutu ma ko mudu min den tinta ma ko gudu qala al hasan kaw hasanul basri muri كانت المهاجات أن قالوا نحن أولى بالله منكم فنا ضد الكرانغال إفوض نيرال غانغال حقن وغانغال كوكام بي الهود ينكوك بي كنيا النصارى ينفو بي فو بي ام بي كام بي بوري شيرت دي الله كام بي بوري حامد دي الله إلا إيه أسلامي ام بي كام بي وني urbe yideede nokku Allah kambe wuri heetude Allah illa e aslami be do woni halaka sabi kambal huuden ko be wi ko sabi min de li anna abnaullah wa ahibba'u saminen min bidde Allah yo min yidde Allah den non minen buru o heetude Allah minen buru yideede Allah e wawi be woni kito diran gal e jomirado yi lando den be yalla be kitindira e meden bangal Allah wajila wawi be kasen li taqaddumi abaina wa kutubina minen buri on battade Allah sabe ardagol babirabe amin manam mamirabe amin adiyenu am te kasen dewta amen de do kanyin adi dewta modon de eh kasen wari anna lan na'budul asnam en bi minen min de wari toruji eh de nonon ne on fuore wanno be toruji ko nabi sallallahu alaihi wasallam wari joni ko woni ko jabu dum mana ko wi be do woni ko be mbaso sono julbe be yo no fu mana al aya mana aya o قل لهم يا محمد ويام يا محمد صلى الله عليه وسلم اي فغين قل لي هؤلاء اليهود والنصارى ويام يا اليهود ينكوب كني النصارى الذين زعموا انه ابناء الله واحباؤه قد بنا اعجو هذا جمود كي يدب الله كي يدب الله ويبه kasin salati wa da usul nugiti annahum kanyum awliya awla billahi minkum kanyum yamburi on handude allah sabil qaddumi abaihim wa kutubihim sabe ardogol babirabe mamiraabe mabbe heddinulon e kanyum ya ardogol dewti mabbe de jippad wibe atuha junana yalla on ko nandira ya amin ay atujazibunana alhujja on fodo ndira ya amin mana bangal hujjaj mana kito ndiral e hokku ndirde dalil ala da'awakum e do ko noddisi don ko biidon onon ron kebi tawene war rabb wahid allah wona yogoto e on gala ton lando burdo lando amin on min min gala ton lando burdo lando modo on lando mi len ufu goto والرب واحد وكل مجازى بعمله كما يميد فودو جبرتيرو غوليم انكا سفالا بيوم ما مراي مورون ادي هد نودال دي ديوتري مورون ادي جيبات دونكا بوردال ولا وهبيرتاكي بانغالتو بورد مو ير ولا بانغالتو خمو فو غولي مودو يبتي ادي به هد نودال به كو غولي هي غودو نجابتي ادي به جيبينير ديوتري لي غولي تامودو دي غورنا دي جهي e wonbe hande be mamira mum cakiti hedde nulal e fi be dewter mum cakiti jippal be ruku golli hodu yobete en fulando e goto o ka burdal wala no wana haraba sugra fa ayu tasir li takaddum din hoto hen jonin hoto hen tabe hoto hen trash kollo wo jonin adade dina ka to ana bura sakitare kaga din to kaga dina adi jidan kay buru mojjude le ngar na cakire wala don wa mana ko be wi fillahi ko ay fi dinihi dina allah dum ko podo dir tummi fillahi dina allah wal qurbi minhu e bangal qurde badade allah dum ko ngeto on duddo be am wal huzuwatu lah e hedde dangal mangal wonande ni jano dum patore hujjundir dum dum ka hujja wala do e كاسن ونعم له مخلصون اي اي او منن دي من لبنا به الله سبحانه وتعالى نعم مخلصون العباده من لبني دوال الله انا ونن دي الله وفيه ما نتوبيخ اليكو اسلام بين بينن كان من لبنني الله كو انا جياه نيودو بكمبه اهل الكتاب بين e jeyay ni mudabe son kambe be labinaari dewal wonande allah kambe walan tukhlisu onon on walan tukhlisu on labinaari antum onon rewde allah kadi tan alhudiyan ko be bi usayru ya bi allah bende bi usayru bende bi turu eglise na ma kambe kershen do ne biddelene kershen de ni isa de ni lene isa yanu sa islami bi minen ka miden labbinani allah dewal mana ana he njimude be sabi kambe labbinani kambe labbinani ana way hono joni neddo joni nangado e jina sofia jama fona andi wada ma haddu jina on kisu ngara yum he mimmi wana jino ko yo ni wiide ma he mimmi wana jino o njimude mo ana hen mana hollude kanko ga mo gado hudu sabi leeri modi den na ko biide eden ka en labbinani allah ko ni ana wodan be hen sai kambe re andi be labbinana re allah dewal honno be andi honno be andi إن الله تعالى يقول لنا لا نرى فوضو أنا يئن ويكيب أنفان دي أنا خير شريك من دين من قد فو مؤجد ما أنا رينت ما أنا سوسيتي ما رواد سوسيتي فو لا نبود مؤجد وجد سوسيتي سبب الله عليه فمن أشرك ما إيا شريكا فهو دي شريك من كلا دين تين بي عم يقوط kuma rentini an kuma ake riru mu rentini an ku to ai ba ta da shirki ma da nan ta mai society on golli do be sa samu on rondu be jawdi fa da mun fakke da hawra jomu ya shirki ma mun on golli dan to ko jomu da kawo ne kala ne dentin da mai goddo mu ake ram goddo mun dentin da mai makko haj makko na den kanko kanko buri kala mu na rentini fu ma da renta fu rentini Allah buri sabi ba ake to ko dentu don ko kanko ma jaba ta rente o mu buri dun kanko Allah subhanahu wa ta'ala o buri rente ya ayyuhan nas yo ono yinde kanko sallallahu alaihi wasallam hals wi akhlisu a'malakum lillahi ta'ala ha ko labbine golleji moronji wonande Allah subhanahu wa ta'ala kanko Allah ta'ala fa inna Allah ta'ala la yaqbalu illa ma kuli sala akwai lalo jabata e golle sona ko labbina nan wala taqulu hadha lillahi wa lirahim fatin di on dum mi hokkiri dum Allah e andam fa beede he nan nan ati beede he nan nan fas mi hokkiri dum Allah subhanahu wa ta'ala fa hasbu dum yoni fa ngade he en sani on gadi hen yandan dan fa inna halir rahim ha ko yandan dan tanu wodan da jobi dan yama sa yandan ne wara fa wai wadi yandan yasifa sa walaysa lillahi minha shay'un fa yahuda wala qulatun fa hin allah sa be di hen yandan dan wala taqulu hadha lillahi wa liwujuhikum wa tidina ne dan biya dum ne hokki on kani e jeesi mun mana tidinde on hokki dum allah hokki dum tedengal allah Allah ha sha'a ki beedi hen dum fa inna ali wujuhikum dum la to tan ko teddengal mabbe teddengal mo dokki don go jomrada wa laysa lillahi ta'ala minha shay'un fa huwa wa lana hin Allah subhanahu wa ta'ala e hadith o zakarahu al-Haythami fi al-Mujmal fa qala rawahu al-Bazzar an shaykhihi Ibrahim ibn Mahsan Ibrahim ne wasabahu Ibn Hibban Ibn Hibban wa Imam Qurni rahulikum wa ghayru kana Ibn Hibban kana ala kulli hal kum huwa kufu wa fihi ta'fun wa rika ne makku janna wa baqiyatu rijalihi rijalu sahih wa de heddi be lawo ngol daga fu yo wonde sellu kono ka ko ala kulli hal ibn qais al-fihri wa fi bihim man la sallallahu alayhi wa sallam wi mo hadi hadith o kono jono adda ko ni di yal ci mo mana khudu wa ikhlas qala ruwaymin tanko ruway mun mu wi al-ikhlas labinde golle huwa alla yurida sahibuhu alayhi iradan fi darain wala hazan afami min al milkay udar wedu malikay kanko moy holuuni labinde golle de tawe an golludo golle o tawta hen yobes tawta hen yobes ero galle mara adna do atewta hendu hokkede hen gedal gongal sona ardinda no to Allah subhanahu wa ta'ala kankal junaidi mana shekh junaidi muni al ikhlas sirrun bayna Allah wa bayna al hajj wa bayna Allah may anya modjo kay dewal Allah anya de Allah sangaruda du yogundo hakule gaddo o e jomiral don tagi wala fu bawde elisa dum do woto wawa nadde do la ya'lamuhu malakun fa yaktuba wala shaytanun fa yufsida moy malen kanke andadun saka bi windadun kono non shaytanidum andadun saka bonna sheidani da an wawi sawi siddema fa tawe ruku kanda arjinde arne suju nan konon tawe Allah jidda wadande golo o ko dum sheidan wawa wadde dettume berde ma enum onono mo wi mari tan do fay mari ka anda dum usabi wari e ben binda ton golleji lobbi be ngadda ngara la gra jangu jomira di tej inde jomira mo di golle lobbo mi min nan mo mo on anda ko mo anino wana mi mo anino golle نعم ذكر أبو القاسم البشيري عن النبي يا نبي صلى الله عليه وسلم أنه قال سألت جبريل عن الإخلاص كنا حديثنا له مرتين هذا جوكس مؤمن لندي وجبريل هدون إخلاص فقال سألت رب العزة عن الإخلاص جبريل من هو رب لندي كدون لان جون تدين الله هدون إخلاص قال سر من سر من إخلاص يقولون يانغو قولون أستودعته قلب من أحببته من عبادي نامي ودو يبير لك لمن جمع ما تشبه ono hadiso on ben jogi lore sabi kanko allamatu albani lohin mo fi silsilat da'if en jida ono wetno fillan lohdo ka sonata indum mana haqi dami en nafi yi ton den yewden tawden be ngaddi mo lo joni haraka am taquluna inna ibrahim wa isma'il wa ishaq wa ya'qub wa al-asbar kanu hudan aw nasara ko am tan uuluna yalla o don biya ona alhudi an ko be joj inna ibrahim wiide ibrahim khalilullah wa isma'il isma'il abi ko hamadi jo makko wa ishaq kanye ishaq samba jo makko akun ishaq be makko duubi sappo e kewa ko sappo di woni sappo e kewa sallallahu alaihi wa sallam yaqub bakani yaqub nabiyullah yaqub o wete isra'il pay o yabi ishaq wal asrar kani liddi do shidi yude yaqub di woni shudi baba bani isra'il biidam be fu kanu lati mahudan al hudiyan ko be dum ko biido awna ono anasara be biidam be lati ma nasara be nasara kono ono dum kalaso tobira ne wana dum haaj dalil ma kana ibrahim yahudiyya wala nasraniya ono bi ibrahim e ko jaddi e ko wari shagal dum hibi do jombe fu yobbi da galle ibrahim ibrahim jeedi be fu do dewta ibrahim de be jangide be jotti on be do sona alasbaru alasbaru sawoni e be ka kibi sabi musa en ko mabbe ye joni mbidon kambe be alhudi yan ko na mbidon kambe be nasara ko arba jaw joni qul annu la la la biya a antum alamu yalla onon buri andura amin mo na la la buri andu dan na hala dum non kala kontere onon buri andura na la la buri andu nan dabi do kase wono oro andi hakika to lay bindi modon to lay dewto modon to be ngana on fudi en ko on shuru to wa man azlamu hum buri to je hore mum min nam fa yotti on net katama shahadatan inda katama on bindu ra shahadatan seeda mu ya ko mana ci wona ka bindu ko shuru do andal ngal mo hani labbinde mo seto o mo andi mo seto ngonga tawi andal maju inda huwa nanukku makko tawi andal ngal seedam wi ko ruka jira kani mina kan do wadene hede min Allah ya Allah ya Allah hum buri to je hore mu ko foti shuru do o seedam ya kuma Allah bi ghafilin amma ta'maluna ha ko pamun lando la taki ana yebo hono ko ngolo son ko de dum ra yebo ta ko o ayjun am taquluna ma na qalu ko be ngi non jadi be وقرأ حمزة والكسائي وعاصم في رواية حفص تقولون كأن قدرتا ويقرأ حسنة لأن الكلام متفق أربعين متفق نوها على كاي سقر ورد أربعين نوها على كاي سقر ورد كأن المعنى أربعين المعنى وأتهاجوننا في الله أم تقولون إن الأنبياء كانوا على دينكم ayahonani halaka way ko yalla on podo ndira yame dina alaka na on diyan an baabe re dina mudo ngol ala dina mudo ngol yalla jomira roha famini en kayum ka kayum budo be andu sallallahu alaihi ma kana ibrahim yahudi wa la nasrani on bi ibrahim ka ya ismaeel isa ga yaqub wal asbad fumbiro lahi mal hudi en ko on woni sen yono ro kali ko lutindiri ko e ko Allah haaji ke bon faande tan tin ko ummatu ngara khalat be do yo dum tomontaare gaddin yo dum zamanu bennu zaman ibrahim benni isma'il benni ishaab benni yaqub benni al asbar benni hande wono ngoni sulle terrain hono ngoni do handi khalat de do o do zamanu benni la hama kasbat e kala ko be pagiti e majjere ana wodan be wana wono do kete ko gaba taaki majjere mabbe de den no wadde ko jere baratan ana tarto be ci mamiraabe wudum minen min bibbe ana baabe minen min naati dum bibbe ibrahima en bibbe beto wala ko dum nafaru ko ibrahima benni yaadi ko gol mama e baama fu benni yaadi ko gol a hande a wuri sulbe tere a golle ma na ndari ana winde an yoɓete moƴƴere nde ɓe binde kamɓe nde a hokkatake nden no ɗum wala ko nafata gollu an du joɓeɗa honno ɓe golliri moƴƴere nde ɓe joɓirani ɗum ɓuri nafa tuka ummato gara kalata ɓeɗo yo jama'are ɓennuɓe zaman mabɓe ɓenni kamɓe ɓenni la hama kasbat jama'are mabɓe nde kala ko fagguiti e moƴƴere kañumji wala kumma kasab tum onon ɗon wodana on kala ko fagguiti ɗo moƴƴere fof en gollu ɗon onon ndu oɗon binde ne oɗon ñoɓe wala tusaluna amma kanu yamaluna on landatake koɓe gollanno yalla ɓe julɓe naɓe ɓeɗonaɓe ɗum moƴƴinina ɓe bonnina ɗum wona wattake e dosiji mo on landatake ɗum yeeso allah jango so oɗon landi yo so ni fiwol e sabi ko sa yi jomiraɗo filtini aya o tilka ummatu gara kalat tilka ummatu gara kalat sabida annaha tatadammanu ma'na tahdidi wa takhwif aya o omo modi ma'na tahdidi heegande ne a koy sa wadi dum mi watte fadi wandunde ma'na aya o ana modi dum kanyo hurdindi ma'na fadi jodda tan ala wasro mojjube yabbibe mawbe mara anta ya golata mojjara ma'na sa wadi no nga piyete dum woni hen ana de ma'na aya o kasi ko hulɓinde joomunde ha ko fati wanno gila juuɗi sabi o fati wanno ona wawu naam ay isa kana ulaika al anbiya ala imamatihim ɓeɗo ana e hoorako mum wa fadlihim kañi ana e moƴƴere mum annabawe jaɓɓiɗoɓe eɓe ko joomirat waɗɓe hooreɓe adna o eɓe moƴƴere mabɓe ujasuna bi kasbihim kamɓe ɓe yoɓeteɓe golle mabɓe kamɓe annabaɓe koɓe ñallata eɓe koora ɓe mbaala ɓe juura eɓe janga eɓe piye eɓe jottina eɓe jolba eɓe gaɗa hunde fo ɓe tini hen onon ɓiɓe mabɓe ɓe onon garon tan gaɗon taggodiro juuɗe koyɗen laato kamɓe golle mabɓe o itte yoɓe on ono ɗum ko haqqillaji muɗum kollima hay ɗum wala hen nden noon fa antum ahara nden noon onon ɓuuri handude golle mabɓe o kamɓe ɓe golli ɓe tinniki ndenno onon ɓuuri hande tinnade onon ɗum yalade ko keɗɗo sabi kamɓe jilli allah gondi e mabɓe kamɓe ɗi ɗum wala e moɗo ndenno ko wajaba taakid ɗo moɗo ndenno ana wajibi haala ka tikkine sanne ko halte walidalika karrara ha ɗum saabi somo wartiwartiri aya somo wartiwartiri aya سيقول السفهاء من الناس moy war mano safi e yimbe be mbiya manan di hi kay he tani ka tani yimbe safi en manan ay fay kenne da kono say uru sufaha war mano kambe safi hembe kambe daybe be minan nasu ko jiya yimbe be manan ko jiya hudi en kobe warna be mbiya ma wallahu hudu wayliji aslami ambe angibula ci heewu de fewtirde mabbe ndebe pewtano e muudu de warna be mbiya dum Allah ci kanu adeha le be gonno e muudu qul lillahi almashriq yi be laano kay je funnay warna kay bu kangu je yirnay do mo yemi fewtir fusa fewti kangu je yahdi man yasha'u kanko ni pewno mo muuy wana wuri ila sirarin mustaqim sirri lawul kuchi mana ilay o aya alama Allah ta'ala annahu sayquluna la nana andi be ngaraw yidi ko hala do jonko fi ta'wilil mu'minina min ash-sham ila ka'b tan ko ay su ko mu'mina be bayrita yude fewti be sham saga na ba fewde fewde de kamata na be bi ma wallahu khudu waydu ci be itti be to gonno lan lan be biyan sayqul bi mana qala sayqulu biyan mana be hide ja'ala al mustaqbala mawdi al maji wa wadi filu filu mustaqbilu wa wadi filu mudari wa mustaqbilu wa wadi filasi firu maji manam tan be kali be jati da ay wonji ko Allah da andini en be ngaran ha go dum be kali dum dum holla sa dala da tan hollu da ala istizamati zalika dum gol halaji mabbe de dum wana be kali lawol gol tan be acci manam be ko tinan haldu wa annahu yastamirru lana zalika alqawl bi dumu tawbi kan hala wa khusab gauri minan nas wa sabisu ya minan nas de sabili anna safa yakunu fi jamadatin wa hayawanatin wal murad min as-safahai jami'un mana jami'u man qala na wallahu safahu daiba safi ya be mana de nengal kalo halaka fuf ko alhudi yanke fu ma'arab kala kala halaka fuf ana jeyaye daybe hakillaaji reje daybe hakillaaji e asufaha ujunin yudun jamjam wahiduhu safihun powese safihun safihai elay afsulu ojon wal khafif kule huifunde mana huwa khafiful aqil huwa huifi aqil hakilo yitata do woddi hakilo teddaay min qawli ilay kongol mabbe dum itta ilay kongol arabe sawbun safihum ay kongol kadugal kuyfuga iza kana khafifan nasji sitama kadugal ngal lati na huisi nasu sawbun khafifun yawdum kuchumchum kuyfuga deno ni dum won وقال المؤرخ السفيه البهات كذاب يامد السفيه كان يشنو بوتو به فن الكذاب فن ومود غن يسف قال هو جاهد جاهد به نو اسدي كيوري المنافقون مو سفيه امبه ما نافي امبه جا سفيه نافي مدينه به الهود يقول من مدينه رو به قال حالك نافي الزجاجي زجاجي لكفار قريش في هاي وجبه هفر بقريش به لما أنكروا تحويل القبلة واتوا لبن جنكير ناسو بن جدي بمتني ويلي تيد قبلة نرى صلى الله عليه وسلم أكابر سنبع الشام قالوا انبي قد اشتاق محمد إلى مولده bi joni ko Muhammadu sallallahu alaihi wasallam ho ci Madina wadi julde wadi bal na lebbi na jurato joni mo warti ga julde fewde kaaba o tuynama jonka wuro mabbe jonka yewen to jibina to to woni wa an garibin yarju ila din wa an garibin yarju ila din en bi mawma be bi ono ka munye ta way ta mo warta ga dina men ga jari warta rewde to woni wono ko debete ko kam re hetal makka de dino ko mo way tigi mo fewti ga o tuynama jibinirde makko yewam way ta fi no mo warta dina men usabi so kanko zajjaju mo ye kuffar ureshine hal ka jikki wa qalat al yahud al yahud yaqul bi hudum bi jamo waytinno tajibro waytinno bebi qali irtabas alayhi amruhu wa tahayya fi makko jibori kamo de tondo woni tondo mo lembam kam wonno jori mo hoji do ko se manda ko gol alum ja ko bebi nindi wa qala munafiqun nafiqun min ladina bi jubbe ما والله عن قبلتهم واستهزؤوا بالمسلمين قلوا ويلتي بي شو تقبع بنده لذي كي يدو أن جلسوا مؤمنين جنة الفوف بكبيه عنده جد ووالاهم ده يعني عدلهم وصرفهم سيلتني بي بغنغو النور وصرفهم شرط بي ودردون والله sabele ayo masa araji sappugo de ayo kale joni o goto dina bo ora wal ajimmat wal lafzu li malikin an ibn umar lafzu dina bo kambe horebe de mana horebe dira ka jaa mai maliki e hewbe kali hen han jonno lafzu mo ngarte bande joni o ko maliki wi mo maliki kamu mari mo itti an ibn umar ayude ibn umar ibn umar ibn khattab qala abdullah wi bayna man nas bi quba won ko kanko mari ki mo waddi to al wadda mo bayna man nas bi quba fi salati subh in ja'ahum ati fa qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam qad unzila alayhi al-layla qur'an joni on kanko maliki mo wi ce ko na ko hala e murike ibn umar kala moy bayna man nas woni ni yimbe be bi quba e be quba quba yodun den madina han denno dum wonno village ngawe ni wonno hakkure maggel gaaw bisignal sallallahu alaihi wasallam madina ka kido tete won to won to misid le won misid quba ne eɓe goni to quba to fi salati subhi eɓe juula juula beete e leymi siɗo quba ɗo id jaahum aatin fa garowo wari e maɓɓe fa gaala garowo o wi rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam qad unzila alayhi laylat qur'an mo wi nira sallallahu alayhi wa sallam wi kada unzila alayhi al-layla qur'anu qur'an jibina mako e gar jamma e jamma mo juro ton fajr mudum jor joni o nira sallallahu alayhi wa sallam wi qur'an jibina mai mako wa kada umira an yastaqbil al-ka'ba wa yabirama yumshutu ka'ba fastaqbaluha ha ko fewte ton mo wi non tayebe juro bete وكانت وجوهه الى الشام او تتوي بيوت الشام بيوت بيت المقدس ابن لوكي مكه شغل فصداروا الى الكعبه بمرنيتي بفيرتي بنديرتي بنديرتي فاب بيوت الكعبه نغن غنيرين هاي ني وني نو مو حديث ورجي حديث وكل متفق عليه جاد wa kharaja al-bukhari kanko bukhari jo kharaja al-bukhari bukhari bi yaltini anil bara'i ibn al-bara'i ibn azib أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى إلى بيت المقدس 16 شهرا أو 17 شهرا أكبر أمين الله صلى الله عليه وسلم جولي فوتي بيت المقدس لبسطو يجيغو نا لبسطو يجيدي وكان يؤجبه أن تكون قبلته قبل البيت tawi ana yoda mo non kanko sallallahu alaihi wasallam ana neena mo san tawi fewtude makko to suudu kaaba to tawta sumu juudu wa innahu salla awwal salatin sallaha al asr juulde arande fufnde mo juuli afami chewde e kaab saggal ko ay o jippe makko o juulde la sa un ko waye filiya afani albara ibnani filiya mari ho e bete e fajir o ye nyangi mo do jul bara ibnani wi yo la sa wallo mana filiya gi den lurri hakkunde sallifana e lasra e bete kun majuka jikati yonno wa sallama ahu qawmu mayyim yulde makko sallallahu alayhi wa sallam nyanane fa kharaja rajulu mimman kana sallama an nabiy sallallahu alayhi wa sallam fa marra ala ahli al masjid wa hum ra'ikun nato goto yalti wondude ko jeyaye e yuldube nela sallallahu alayhi wa sallam be jomu yalti yeyi hedde ko baato o wari mo wirti don yimbe na yule e le misjid on wattunde mo yata bele be jangi kutti فقال أشهد بالله لقد صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم قبل مكة ومن ستر وسابع الله من جميع جول دين الله صلى الله عليه وسلم جولين أو حوتي مكة فداروا بنيرتي بمورنيتي كنونا بنغنيرني كما هم كنونا بنغنيرني جبار كوبيني نوم ننجل كوبيني نوم بمورنيتي قبل البيت فهذا التوت سودن دو من دوكي تدن غنور وشكا لأنه وكان الذي مات على القبلة قبل أن تحول قبل البيت رجال قتلوا لم ندر ما نقول فيه كما براء مويت فيه فده قبل أن مرني تيادة فنما كوائي تيادة سمنا بمكة ويهم بمائهم ويهم بدوبرات جوني مهمي عند فوق من دخبئين ويجوري أوتو قبل أهي قبل أن مرني تيادة فايخوني من عندكم من دخبئين بابا بيدة قول مطلوع المؤي من بابا بيدة قول مطلوع فلم ندري من عند فيه لم ندري من عند ما نقول فيه فأنزل الله عز وجل لا نجفني أي قرآن بيده وما كان الله ليجيء إيمانكم لا نقول لا تأتي أنا بير سندو جول دي مورن دي جول نورن إقبال البيت المقصد المقدس تو ده يدو الله عنده سبحانه وتعالى يبتاقه دي لانه يبان سبب بفوت الفنقو يمرو ري الله سبحانه وتعالى ففي هذه الرواية صلاة الأسر تليع في اللي كبراء أوكا يدون جود الأسران وريب في رواية مارج يليف اللي مارج أو يدون صلاة الصبح جود البيت وجي لبيا مكسا نصل ذلك على النبي صلى الله عليه وسلم في مسجد بني سلامة وهو في صلاة الظهر بعد ركعتين منها فتحول في الصلاة فسمي ذلك المسجد مسجد القبلتين ومن الكثير آية وجبة الله صلى الله عليه وسلم وما يمشي لبتير يمشي لبني سليمة ويبقى بني سليمة ويبقى بني سلامة معنى طول سور باب جابر بن عبد الله وهو في صلاة الظهر وموت كمك صلى الله عليه وسلم وما يجول لسلفنا ay o jippe mako baada rak'atayn minha tagal ko hebi rak'aji di sadifa fa tahawala fi salati wa wayliti ila julde de mo fuuti ka فسمي ذلك المسجد دي مسجد اندرا مسجد القبلتين مسجد جوجيني قبلة جوجيني او حديث دوي حديث اي تاتي كون دو فود فود شلو فود شلو سي كما قال جون او غو متفق عليه. وذكر ابو الفرج ان عباد منهيك كان مع النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الصلاه وغورغو بيت عباد منهيك ان وندنو ان الله صلى الله عليه وسلم لين دي جون. وذكر ابو عمر في التمهيد كان ابو عمر معنا ابن عبد البر ما هذه لي دوتنا ما كو تمهيدته ان ويلك بنت أسلم يودا دبو بيتو نويلك بنت أسلم وكانت من المبايعات كان قوم يا رب بيع لنا الله صلى الله عليه وسلم لوك تاسوتا ما مايد ودي ندين جنا يلو غود هنا رب بيع لنا الله صلى الله عليه وسلم انا امهم كان بيوا بيع او بي جوجي درجاجي ما ودي سن ري رب افاري صاحب ما له موي كنا في صلاه الظهر ومن يغون يجوز صلفنا فأقبل عباد بن بشير من أيدي معنى فعباد بن بشير بن أيدي قيوم شوت من ورد فقال مي إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد استقبل القبلة وبها قين إلى رسول الله عليه وسلم قين كافيوت القبلة أو قال ناموي شوت البيت الحرام فتحول الرجال ما كان النساء نغورني بمورني تورينون بنجيرتي فا راهو به كوتي جوري كا كنيوني هوري وور به غارس كاني مور تشاك دونك ورنو به تشاغل تو به غونتي هور ورنو به هور به غارس تشاك وكان كو ورنو لي جوندي ني جاتي ندير ورنو وقيل يوم كسر إن الآية نزلت آية أو جبهما في غير صلاة وانا يبير جودني مجبه والأكثر أمره يوددون حال وكان أول صلاة إلى الكعبة الأسرع أرنده جود جولة نفوت الكعبة جود الأسرع تنبري يوددون حال دكا وروي في الله مكاسي أن أول من صلى إلى الكعبة حين صرفت القبلة عن بيت المقدس أبو سعيد بن المعلى يا ما أجد فجول فور يكاب شغلك كقبلة وويلة يود بيت المقدس فوتنا مك ندى أجد فجول فور يكاب يا أبو سعيد بن المعلى ويبي بنيد وذلك ذو وجري وصابي نمعرض ذيني وجري أنه كان مجتازا على المسجد كان يتعبي للقبلة على المنبر وتين الله صلى الله عليه وسلم نبدو منبر أنا خذ بنايين به وما جنغ آية التعبيل وآية قرد وغير سير القبلة وما ماننا نبيين وما ماننا نبيين نيمو تبيلي صلى الله عليه وسلم انا وهو يقرا هذه الايه متينلان جنغو ايه قد نرى تقلب وجهك في السماء متينلان سنن جنغو دو منبر انا ما ننو يم حتى فرغ من الايه تنلان سنن في ايه مو فقلت لشاهدي مي وندو نودو غد مي مي غوندو انغو تعالى أرض نركع ركعتين ورفع جولي ركع جولي قبل أن ينزل الرسول الله صلى الله عليه وسلم جلن الله جبه يمدين من برغم فنكون أول من صلى لا تؤمنني أرن لي فجول بفولي قبلتهم توسيد الرعاية لأن فتوارينا نعما من شودي دون wuy be naaman ne moy wuy dum ye tamoro be cuuri dum don moy fa sallayna huma min cuuri dul raka jidi show de gibla makka summa nazara rasulullah sallallahu alaihi wasallam nendula ala o jippi fa salla bin nas zuhra yawma idin wujul li jama'a sallifana nyana ne mu fewti gibla e ka hala dum waj qala abu umar كما أبو عمر مانا ابن عبد البر ما ليس لأبي سعيد بن المسنى أبي سعيد بن المعلى غير هذا الحديث ما يسونا أو حديث وحديث كنت أستلي في فضل الفاتحة كان حديث بقى ما ميوم جولنا نرى صلى الله عليه وسلم ندم وما جابك إن فهم كين جود نرى صلى الله عليه وسلم ندم وما جابك ما ميجولنا نرى صلى الله عليه وسلم حالي من أول الفاتحة wi mo e dalta ta misi dende e lo fami hande sura ko do fu mawdu de le qur'an o hadisi si hadisi aji di tan woni ko abu umar mana kan ko ibn abd al-bar mo de di risan woni godan de kan ko abu sa'id ibn al-mu'alla ko je hadisi aji dum filli e hadisi kal en joni joni o ka mana dum woni bangal buran suratul fatiha o kha akhrajahu al-bukhari bukhari yalti mo jati bugo ni masala di dum jonan asalif masala ta mo gondo e ayo waqtu rifa fi waqti tahwil al-qiblati ba'da qudumi hil al-madina lura makasen e homoni waqtu nde qibla o wayri tagal nde ko wadi madina ko ma hen ma len jibro wayde ta tagal ko wori madina tan hono foti mo wori madina so jibro wayde agila wiya ba hu wilat asara afami ubada sittata asara shahra aw sabata asara shahra wazi be jibro wayde tan tagal ko mo wori madina do lebbi sappe jeegom na sappe jeedi كما في البخاري هنا ورد في البخاري سبعي جيغون سبعي جيدي أخرجه دار قدني دار قدني كانت يلتني حديث أو سبعي جيغون سبعي جيدي دو عن البراعي يودي براعي لنكس قال كان براع مذي ما يصلينا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم دار قدومي في المدينة 16 شهرا نعوى بيت المقدس من جولد نلاب صلى الله عليه وسلم شكرك نلاب ولي مدينك قوارك لب سفو إجيك ثم علم الله حوى نبيه شكر مجل لاند عندي مانا لانك أبوين أنه مانا شكرك حالك لاند عندي كن لار مورو يلي يبرن مورو شودر مكك فنزلت قد نرى تقلب وجهك في السماء وعاجب وفي هذه الرواية إليه في اليجون نوردني دون 16 شهرا من غير شك وقع لد سبب يجيب وطموهم ودر الرواية سبب يجيب ومعنى الرواية كسي كتاك بس وروى مالكم كما مالك إمام مالك مفلم عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب أن تحويلها كان قبل غزوة بدر بشهرين وإذا قبل لا سيما عدي ولد بدر له حتى لبيدي حتى لبيدي وإذا قبل ودخو إليه الي رجب لانه ولد بدر ليني انا عندها ولد الي رمضان ويبي بي سري رجب ونكو سبلك ويبي هنا رفل لعليك ومالك موي هد لب جدي ونكو كو ويل سيقول كبرك وعدري ولد بدر لي عرب بدر لي قال إبراهيم بن إسحاق وذلك في رجب ما يدوم ويدوم قول ودي لي رجب جاءت min sanati snatayn idai hitane dida bere kunura sallallahu alaihi wasallam wari madin faqala abu hatim al-busti kanga abu hatim al-busti umwi sallal muslimuna ila baiti al-maqdis 17 shahran wa 3 ayyamin sawaa wa aslama yambe juri fawde baiti al-maqdis lebbi sappo jeddi e balde tati net mudunu hawas lebbi sappo jeddi e balde tati wa zalika muridu wadi sabi anna qudumahu al-madina كان يوم اثنين لإثنتي عشرة ليلة خلت من شهر ربيع الأول وإن الله صلى الله عليه وسلم قرر المود مدينة حوري يندي الجنير حوري شف ويديد ربيع الأول ربيع الأول جورين عرق بتاك ربيع الأول إذن بتا ليور المولود سونار وير ميرو المولود صحابة بأنه Allah indirta dal mawlud e ana wayta wede hono yidde wadde al mawlud be indirdal mawlud sunan dara sallallahu alaihi wasallam indirdal mawlud enen do baggiden do biide al mawlud ngarti do jon war man tay mawlud meden be ka ana be ngartana al mawlud andana be tay ara jogal non indi kono hande kan do foli e meden enen al mawlud sa gadul awal do yete enen dara sallallahu alaihi wasallam wari e mayru sappo e didi may ñene den du hebi den nula sallallahu alaihi wasallam wari madina ñu mo wari madina wa amarahu allah azza wa jalla bi istiqbali al-ka'bati yawm ath-thulasa'i lin nisfi min sha'ban kan go sha'ban wa moyi jomirara yamiri nelaro mudu o wayta yesu mu wayta jibru mudu fewta do makkato yo sappo e joyi yaawa ya sa hi sigi dum dum hawrse ko mo wi ko net mauludu oje ya rab mauludu mana jibina gol mana mauludu nabi woni ko be sa tacce man nabi wota ngal yaawnaade mauludu mauludu dum biide joni rasul sallallahu alaihi wasallam andadum fe sahaba ina la sallallahu alaihi wasallam be tar maulud al mai marji be tar maulud won fa hane kalari kalandiri di masjid da be tar ko maulud jono ha kam be waro maulud be ele eid wi ji hitan di ngata gi e be ngata eid maulud ele kalandiri ji so eid o wari be do eid maulud so kono ele rebbi leele bidi e kalandiri ji maulud ya ta hen lewru wete dal maulud rabiul awwal be te fa hande ele kalandiri ji arabu جوين وقت نفل العلماء أيضا في كيفية استقباله بيت المقدس على ثلاثة أقوال مثلا نيبو مربع بنوري كسم kono shootugol makko baytul muqaddas gol way rawayi baytul muqaddas rawayi baytul maqdis be lutu dige do ko ngulitati faqala al-hasan kana zalika minhu kanko hasan ka mo wi shootugol yibolangol kana zalika minhu ar-ra'yil wajtihadi hasan wi du ra'yi makko ni kanko sallallahu alaihi wasallam teje makko ko mo yi hakile makko kany e tinare makko tinare e teje makko e ko mo faani e faaw makko dum mo golliri shoodu gol baytir makko sen kan ko hasan basar ni kan ni mo ni wa gara ikir makko wa abu al-aliya afan kan ko ikir makko kany abu aliya kan do non be mi on hasan basar yi wi yo kongol gol asani de bongol annahu kana mukhayyaran baynahu wa bayna al-ka'bati fakhtara al-qudus ama an fi iman al-yahudi wa istimalatihi qalahu dabri kongol de bongol dabri yuwi mo chumna noro de mo warno majire de mo sunna so mu mo tawtan ka'ba so mu tawtan baytul maqdis وشبه كوته بيت المقدس دام تير دي لسون الهودي ينقوى بيكو بيتوني كوته بمون يلا بيانا مواني نام يقوني ذا بيشو دي مقو نونك تبريني كيري فقال زجاج زجاج بي امتحانا للمشركين لأنهم ألف الكعبة قوة زجاج مبيك وصابي سمو فيوتي ibulade ma fewti baytul maqdis de ngam jarri baade quraishin ko be heferbe be sabbe be fewti de mudum to makkato ko wori ko wuti de mudum o hola di alayhi aljumhur ngol kongol ko kul heewde mori baade do ngol ni ibn abbas kongol hali wa ghayruhu yako wana ibn abbas wi wajaba alayhi istiqbaluhu bi amri allah ta'ala ووحيه ابن عباس تقول ابن عباس بيقول لهم بندي وجب بندي مشوتي في بيت المقدس سابع لام وكيون جاتي وحي لدوه مكو سوأيني مكو شوتي قول بيت المقدس وانا بنغل خيار وانا بنغل دو رأي مكو وانا اجتهاد ونكو ابن عباس وقبهو بكونا ابن عباس فنين بي bi amri allah ta'ala wa wahyi la mahala jumra ro kanyun yemir modu waybe bako wa wonsu dun fes thumma naskha allah zalika wa amarahu an yastaghfila bi salatihi alka'bah ne jumra ro jonta je fu firti dun chagama jumu nuski dun mana mo moyti dun mena beta mo jawti de nyawoje moyamiri nela makko yo fewtu e der julde mudum kam duwori ko ibnu abbas kawi wasadallu be gauri taala be dalli nurima gondugol ka hala e hala jogra jonta je humuwi wa ma ja'alna la qiblata allati kunta 'alayha illa lin'alam إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه عند اللي نريمه أو آية فجبر ربي وما جعلنا القبلة من غير القبلة التي كنت عليها هنا من غرنا لا يهود ودور شوت البيت المقدس ولكن قدر من الله سبحانه وتعالى إدوما توتات إلا لنعلم sona faami anda man yattabi'u rasula kuma hen jokkata nulaado mimman yangalibu ya allati dana rutu ala aybay ya chagal maana jobra na heewi ko mo haalisu mi wadi dum faami anda mi wadi dum do faami anda jobra na na andi huuni fuf ko adi wadugol huuna de o ma andi o mo hojjirde wadwa o ma andi huule de ko adi wadugol mayre ko jogori wadde o ma andi ko jogori wadde ko so wado yi hono wahata fu ko jomira no man yo na heewi elay qur'an o elay hadisaje ko mo wadi tan ikal mana aya o undu lulal mo ne ngara hal al khamisa masara je gire di sap aidan hina furidata alayhi salat awwalan bi makkah هل كانت إلى بيت المقدس أو إلى مكة على قولين لولا مكة سن سان جوبرا رفري جوجة دو مكة دي مكة موين يلا تولين دي مجورة نوني بيت المقدس مفوتة نوني ونو مكة دي أنا ورما سور كابن مفوتة نوني ونو مكة وندو لولا ما إدو كنولي وقالت آيفة فدوات أوليه إلى بيت المقدس سوتو سوتن وبين مدينة كان يا مدينة دو 17 شهرا ليل بي صبيه بيت المقدس سوتن ثم شغل مجنون صلى الله عليه وسلم معنا اتمو مورني سي مو يود تو بيت الكعبه قال ابن عباس ابن عباس يني يند ونو مكه বাইতুল মাকদিস বসাবো। দোয়ার নামাজ না দেরু মোবাইল লিবি সব পয়ে যে দিলি ওসব থাকো চগর মাঝে জোরদার জনতা যে ফো যাও নানা ফিরছি ফিরতগুন বাইতুল মাকদিস وقال آخر من وقبين به أول ما افتردت الصلاة عليه إلى الكعبة ما أران لكم فرع لجول أران لكم جول فرع مكة فرع مكة يوم شوت إلى الكعبة فرع الكعبة فإن يبغون مكة لكعبة وشوت ولم يزل يسلي إليها طول مقامه بمكة على ما كانت عليه صلاة إبراهيم وإسماعيل non tamo woruno ton juude mana hakke ko mo joodi makka ko fuf ere ko juude le jittina makko ko fuf suudu kabro mo sootan o mo juulde makko ne manyere honono annabi ibrahima e annabi ismaeel en juuldano sa den kabo sootan no falamma qadima almadina salla ila baytil maqdis 16 shahran aw 17 shahran على الخلاف دورنا مدين وجود فود بيت المقدس لبي شابو يجيغون نا لبي شابو يجيغي ندوهن لورا لكالين نا نجاب أغروي ثم صرفه الله نيجو مراز جونتا جيفو ويريتمو اتمو يفوتو دي بيت المقدس نقم إلى الكعبة قال أبو عمر قال ابن عبد البر مولى وهذا اصح القولين عندي ومنك كمتيمكو غوكونغو سلوت تاين الله صلى الله عليه وسلم لو ونو مكاني سورو كامن مو شوتا نو جاجي الدين ان ابراهيم قبر يرنوال شغل ما جنو ورت مدينه دي نين دو سوري تاي وكارو مكه دونك اندي دي هوكنو جولد دي مكه سورو كامو شوتا wa wa madina yamilayo tutu bayil madis wa bidaa fayinde mo hokkano makkane ne mo juuna no tonde bayil madis mo sawtan wala wonu ngal kanko ibnu abbas o mo je e wiibe da sallallahu alaihi wasallam wonno makkane bayil madis sawtan kanko ma bisu de kaabe ni makko e ton gonno de kanko imam al-qurdu bi don mo ina tafsir mo gonde mo dum joni mo fi fasiruna e waddo lura ngal mo waddi hen hara abu umar mana ibn abdul barri o maliki en ke mawdu sallallahu alaihi wasallam way ko buri sellude no ko mudun de mo wonno makkane ka bo fodo no wona be dum de warno madina de wi'a yo mo sootu be dum de bi sappo e jeki na sappo e jeego no biyaali shagal majun demo murita somo fiutina mak ko kanga gol buri se de no ko mana kasen asadis no magi la riyam ya magi la riyam لأنها كانت أدعى للعرب إلى الإسلام يام كسابي ويلت يقول قبل أو فوت في مكة يدون وجراء كان يمكن ندد لأعرب بي فوت نادي أسلام في أعرب بي كان يمكن يمكن مودة وسبود فوق السود كابقا واني النصارى يمكن كان يمكن الهود يمكن بي يمكن بيت المقدس كان يمكن yana fewote daga suru kaba ga dubu tirde arabe fewde wawde gondi woni ga woni be wagi do ya mukhalafata lil yahud dum wajira tan fa lutu jire al hudi en ko be jira gede mere fu kawre mabbe dum fillama an mujahidin mujahid waruya kasen an abil aliya ar rayah mana ar rayahi annahu qala muhi كانت مسجد صالح عليه السلام وقبلته الى الكعبه ما النبي صالح عليه السلام مسجد مودون دي جولا نو مودون دي kibla may refour noko kab ibn may refour noko kab qala wa kana musa alayhi salam yusalli ila saghrati nawal kab musa la jura tore saghratu baytil maqdis o kono mo hetam bangiga mo fala saghratu o tuude kab hakku noko kab wa hiya qiblatul anbiya'i kullihim salawatu llahi alayhim ajma'in moy kaaba ka kay woni tooto de denne ngala na baabe pop te yurbe ni di allah e mujjir muru moy ma asadisatu masala je ko bo fi hadhihi alaya wa aya dalilu wajib kama dalili la tasanna sanna sanna ala anna fi ahkami llahi ta'ala wa kitabihi nasikan wa mansukha hagiza ana e nyaawo je allah de انا اسريا جي الذي كان دفتر الله ده وون اي موني هن بيرت ده وون اي موني هن دو بيرتا ني كبي هن دليل لا بيدو او اي بيرت ده بيرتا ما انا جاوت ده جاوت ده واجمعت عليه الامه متمن تار دي فودو حوري دو دونك انا يلي نسغرا دي اي غوند هن جاوت ده غود ده واير هن ده غول مون جاوتا هن sabu sa yewi joni yo fewtu de baytul maqdis ga handa firtam handa ka kala fewtu to han julde mo boni yerde de yerde atas ya andu ga firtam Allah yano ana aya je de wongo le ton firtu de wongo ton firta ni fi wori be illa ma shadda sana'un chiltu do de sana neddo paljuro so yalti yude e denne ngado jama rewi kany ga seli laawu dum kanyun tan sana o tawade yimbe sana ko heddi ko ko fo hawri ana e dewtar nde ko firti nyaawojo mum ko firti nyaawojo godde ana e dewtar nde ko nyaawojo mum firta kama ta gaddama hono adri hal wajma ulama saymori baabe fu be kawri ala anna al qiblata awwal ma nuska min al qur'an fu be kawri شوتي دا قبلة بيت المقدس كانكو وني آية كانكو مانا كانكو وني حسيتة ونا آية سنشوت بيت المقدس ونا آية وردكو بنغل حديث ونا نيا ووجة عديد فو فير تير إليه نرى صلى الله عليه وسلم نلاقو يوفيوت قول قبلة نغار سلامي الموت بابي كوري رولو وانا نسقط مرتين جمبرا على احد القولين المذكورين في المساله قبل اليكم كو فوتي دي معنى قبل او فيرتي فيرتا ملا بيجي قبل او فيرتا ملا بيجي ادو هنا لورال يا غنو غاكانغال سبي وي ونو مكاني مكه وشوتانو du firta ma do warno madina mo fewto yi baytul maqdis tagar sen baytul maqdis ko firta mo warti mak mana fitu gongo be da be didi e day hono lur ga jafi nganga wi be gila wonno makka baytul maqdis mo fewto ko be ka fitu gongo le wosir be e day ko an ka tan lur nganga asabiya masala je bobo وقال لها أيضا على جواز نسخ السنة بالقرآن وقال لها كثيرا جاك السنة فامي دليل ميرين عنه حديثا إلى صلى الله عليه وسلم وعي شرط بك في القرآن حديثا مقام صلى الله عليه وسلم سنة نوعي شرط بك في القرآن sabi sunna o e qur'an o futo laado so yimor so fulaado je dum fu e hunu ko neddo goto yal dum fu e hunu ko nura sallallahu alaihi wasallam en gala har fere fay wotere qur'an sunna taw re hungo makko do yal jike dendu e hono no sunna dum fu dum makko do yal denno ana e dalili e aya o e firtu gol qibla baytul maqdis o ana hen dalili ahlu sunnati wal jamaa o ben dalili norto sunna no way firtu be qur'an nyaawu je mum ñawoy wasalika dum wadi bi ko warta haade joni annan nabi sallallahu alaihi wasallam sallallahu baytul maqdis wa laysa fi zalika qur'an awna rasulullah sallallahu wajudi fawtul baytul maqdis elay fawtul baytul maqdis go wana qur'ana wa rasulim aw ay wala jawtar sen yangari wala resti quran falam yakunil falam yakunil hukum illa min jihati sunnah kite be ngodira nyaawore mo fawtul baytul maqdis wala ko wala no ko nyaawore de wojiri sona bangal sunnato du wardi bangal hadith nan abi sunna fudun hadith sunna summa nuskha zalika bil qur'an ngen tagal majun dum firtira qur'an firtira qur'an wala hadha yakun edawdu woro ko bi kunta alayha bimaana anta alayha kono gibla mo gonnoda e wudun don baytul maqdis o fof wala ko bi ngadiri fewtugol maada tongol sana fami e wa homo hen jokkata nilaa sallallahu alaihi wasallam e o bofita to cagal nden mo wi mi ngadi maama wala ko mi ngadiri ma sana to en andi laano yewi mo den laano ko wi yo warto yeso ko so qur'ana wadar ne labbu de na ne dum hadith wadde sabi en gala dalili elay adde elay hono wetno diina meden islamawka sona qur'ana na hadith to tan nyaawor bubbito to so wara kala ko bubbitaaki do waawa wonde nyaawor den no sota ma dum de qur'ana la budda jobirata wi wadi dum den na alle ko bangal sunna ko dum warti to fe del wala en gala to del pes asamina masara jetto وفيها دليل على جواز القدر بخبر الواحد انا هن دليل كسم انا دغي تنورد بخبر الواحد خبر نقور قال سنه نقور وري حال الامام حال يلا نانغان كاكا غون 100% نا يلا اون سنا مو هبا سيدي ان سوتو لا تو غون 100% سو انا نورا da budda ile khabaruji hadisaji hadisa uhada wa hadisaji anato wana furtili da sunan da gor yalla de ne tufidul yaqina yalla ere faidine ere ndakke yene ne de hunde de ngoga na yalla tufidu zanna na tan de kolla werma ada jikiru ngor medu la to hakika sana tawe se de kebama dana fa waydu mo to lura ngara na hakune dinine mutaakhirine alu sunnati wal jamaa kamme ka be bi khabarul uhada khabaru qot ni ogon to fedu de gin ana hukuma yene ne de jati ni wo tan ka bu ko ni tan hukuma yene ne ngol masabu as-salafiyya al-khalafiyya war be cagal be bi sona sona tawe dum bura qot sona dum fudu wawa hukul ma hakika iru way hukul mana jikke be jikki dum go yana do joni mo wi ka hala joni yo dalili mawdo hollude en khabaru neddo gotan hokka yaqinu jati tay wana jikitan de gonga yaqinu jati kidi yere ne wa zalika du wadiri anna istiqbal baytul maqdis kana maqdu an bihi min ash-shari'ati indahum empami fewtu de baytul maqdis era ani sahabaabe du laati ma dum tanyoraadu yo joomiraade yemiri yo nulaade yemiri fewde baytul maqdis yo dum tanyoraadu haqiqa nokuba e kambe sahabaabe e lay sari allah summa an ala quba lamma ataahum al-aati wa akhbarahum anna al-qibla taqarahu ila al-masjid al-haram qablu qawluhu wastadaru nahwa al-ka'bah fatarakuhu al-mutawatir bighayri wahidin فان وهو مزمن وهو مزنون ويجون تاجي بي كاسي يكو فيوتي بانغال نيتو غاندو ماتي يسمونكا ا نو نو بن نديري لي نون بن جابي دونتا نو غوساني حالي امبيا يو اه بامينا كامين تلو اندي جولد دابور ابر مين لاندو يالا رو غوانو سو مين غوانو no be nangiri noddaru makko nduni non be no be nangir koppini non be dirtimi sabe tawdi kaaba be kuuci be ndunti 100% iwde to gonno jarno en pami kambe sahaba ni dan sallallahu alaihi wasallam be e be jogorto no khabaru neddo goto halaka neddo goto haali ana hokka neddo yenenete kambe ngolliran nodu wa qad ikhtalafa ulama fi jawazihi aglaw huwa wurba de luwi yalla edun dago agalan ya haqillana kani ya wadugul fu mana haqillani hi to toso ne do goto hali ko ni da san ana hokka yenin na o wana haqil ta de dun wadi jati sabaran dun wadi sahabe hala ne do goto dun wadi e kashen ko wana dun e dalilaji gudu mana ko fewti e ele zaman nela sallallahu alaihi wasallam dun wadi gollirede khabar ne ko to wardi bidani wadi sadi ko ba o joni dun ka alwadi dun ko wadi ishin de fu jabi hal makufa so yiti wa bidani annahu kana alayhi salam yanfuzu ahada alwulati ila al-adras wa kanu yuballighuna an-nas wa al-mansukha jami'an e kase ko wana dum du kanko sallallahu alaihi wasallam o manara non neddo goto goto fewde gende so tawi won aya jippi aya goddo firti mo fu won madindo be ka annan no san dum jangi fu dubata be ka nanan so mo goli tan dengi mo itan nela yaa oro bangi halno ya gelle gonde le village to de ha ko odo aya firta ma oga gollirse juudi fa gor fa defo to bayti magdis de o yo wattu so de kaam mo nyali neddo goto goto goto de bangi ndena be ngeegi yotti no yi en biyaare mi jabata ko ka Allah ko sunna mi ke basere njabi hala neddo goto o ngolliri jonno wo yoga be bi dum wana bay jabere ne zamanu ne la sallallahu alaihi wasallam le kelman sahaba be yo holni be nila sallallahu alaihi wasallam yi nulule du walda zaman medene kanju ka mamnu umbar ba fati sallallahu alaihi wasallam iru hade ni gotan halamu dum gollire dum kana hade ciagal ingol nila sallallahu alaihi wasallam woni rubin bidalil ijma'i min sahabati ala anna alqur'ana wal mutawatir al ma'dum la yarfa'u li khabar al wahid فلا صاحب الى تجويزه من السلف والخلف احتج من منع ذلك بانه يفضي الى المحال ادليلي كور المقبل كم صحابه قران او والمتواتر المعلوم قران او كان حديثاجه لا شيء متواتر haalala ko muta waji de haalaka wana ko neddo goto haaji jama kewbe tari yimbe hew ana foti yimbe sabbon foti yimbe noge fu kaaji haalaka mana wana hobo fu wi itte neddo gode hobo fu itti haalaka to ka itte ke fu masalan tan joni sey amali ur dari rani ngara ko ara joni laa holle baade korka laa la jabu ne ko kumren ko tiri joni en tiri kala mo bidigi mo woni alma abi ani machwa fu yihi kan do adan kewro wawa hi ser ya ma abi machwa fu yihi lewru na abi lo ya fu yihi lewru na ba ko ngona be fu yihi lewru do khabaru mutawatir khabaru shali dum ko saki na goto fillo goddo fillo goddo fillo goddo fillo goddo fillo fay hono qur'ana jangir mu mutawatir e hono non kashin kala khabaru garbo kashe yo mutawatir mutawatir mana tawatarasil akhbar khabaru yidi ndogondiri sanne o yihi o yihi o hali o hali o hali o hali fadihi e denno landi wara e wi kala masala baru do ni masala mo neddo goto tan ni wawata firtu do masala ka o ka fi mutabur sabe fi le go tanga nyaawore tabitiri be hukumil mutawatir tabitiri e do nyaawore yimbe faake wi pilli dun e nulaa sallallahu alaihi wasallam nyaawore tabit ne do goto waawa filare kontore majjun ko bi ne agon do asami un ka saba be kam ko gudu bi mo saba gar ko wi fala zahiba ila tajwizihi min as-salaf wal khalaf mo salaf yo khalaf fu wala jade do dannude khabaru neddo gotal wa firtude khabaru mutawatir kono so khabaru warari fe mutawatir neddo goto waddi khabaru war gondine e jonno so haala mako yeddo diri e haala jama kewdo dum ga haala jama o nangete khabar mako kanko wata nangata ci e ka so wala ko fili yo haala mo na kam to mo wol tan ga hatta nangete so mo holni la siya ma so mo sahaba ji mo du hatta ko nangete sami so haba khabaru wari mutawatir so khabaru ahada wari gannu diri e majjum ana holla khabaru ahada o wana ngob sabbi so oga be ga kidi ma fe men ju eh yanno so riya ma joni en nangana khabaru ahada fa wada firta nya wore khabaru mutawatir wa huwa rafu'ul maqdu'i bil maznuni lillahi dum galati en kunciti nyaawore yana nande jama kewdo filli e dow nyaawore jikkaani gonga neddo goto filli yana dum ne wattaaji moyi wa amma jisata al-gubaa wa wulati nabi sallallahu alaihi wasallam fa mahmulun ala qara'ina ifadati al-ilmi imma nakala wa taqiga wa imma ihtimala wa taqdira wa tatmimu hadha su'alan wa jawaban dum fi usul fiqhi ana so moy affaire ko fewti e bangal jabeere neddo goto hono wetno kallo no masjidu Quba o so nangado o joni na haraka ana jogi baraji haraka to ana jogi takrinu mana ana jogi ko o takkuli e makko ko hollata kam gol am nyande nula sallallahu alaihi wasallam kan moy moy imu jeno misjidu nula sallallahu alaihi wasallam joni mo julje nula ran fewti ibda e ñanande mo juulo kanko e pitto mo imori ana hubi do tawe dum gol mana dum joni irun jogi garaji ni irun jogi won ko metan trev e halmo ko jogi trev tay ko mal ko gol so ñande nala sallallahu alaihi wa sallam juuli be ton kanko mo juulde wuro e to mo iwri dum wori mo hanibe halmo ko ara jogi trev ko ara nangire e wo wi dum kasel hala ka nangira yo dum sottinde andal sabu wana e fu kawra to wana sabba e fu kawra ko nuwa sallallahu alaihi wasallam gollas man mais so goto awri e sottini hanibe do yo sottinde andal yude e andudo warde e fewde be anda an wa hono so mo bo ma hani ma ma hal sai kam ko tan hanu man me hata rawa e gida hal ka mo sabu dum andal nangura do e wi khabaru makko kanko masjidu Quba jabaro iru jeya e sottinde andal iwde e nira sallallahu alaihi wasallam warde makko kambe e me dum woni jonno su'alu e jawabu gata sede o masala na yaji to usulu fiqhi to tondu woni at-tasi'a masala jenagu fiha dalilun على أن من لم يبلغه الناسخ إنه متعبد بالحكم الأول خلافا لمن قال إن الحكم الأول يرتفع بوجود الناسخ لا بالعلم به وسأل جينا وقال لهم يا أنا إلي كهال كلا هنا أن نقرأ mo aya pirtudo o yotti nama hadisa pirtudo o yotti o ka alhamdulillah me mo aya o yottaki hadisa pirtudo o yottaki on taf kanyum ka rewiri e do nyaawore hinde wonnon on kay ka na rewiri ala ko way hono joni no gibla o way san wonbe village to be nanari waylto ko gibla o tafo be ngadi fodi lewru jo masla na yi yontere be njula be pewti to tayere gibla o waylta e pi bande de be njuri fo to de e de nange yedun dewala la jabitenal na yedun nange dum dewala la dutti nangal suna be pillo so bi hanka sen surtu golu majjo wati kono kambe no be anda yalla be jabente ko be anda ko e do ko be golli tiide arandeje de ko be jabente de bande ka illa faali amna ngal yettide na warma o ho be jabantaake de wargol aya firtudo o tan hankasin bonni dewal kala dewrudo Allah e kiite arandeje de fo joomo andi fo joomo anda ma o dum bonnata dewal makko ngalto illa faamu anda illa fa khabara do woni mugangal sanam pami e mana ko buri hen sellude tan e anas kala tanka nasku o yottaki mo ko mo rewiri Allah e lay ha wajara de de fodi sel ana nangire mo de wirdu Allah mo fitanta ki dum dalili majju kanko jomiraa jonta ke fo mo jaabi ki e lay hono maybe do jubdara de joobe mo jaabi ke wiide kanko laano mo yebata ko kono julde be do de juuno ko adi jibulo wayte dum joni jibulo ko adi wayte e tawede joni kala nyaawore kono wetno wayrita kono an de yotta hima saka andane wayta ma e hinde de wonde nyaawirra dum woni ko gollirra awan ko ne yottama ko gollirra ton ko fu yedun de walalla jaba ngal dum bursini ila tawede wiide hanga sen dum jabata ke sona filisna al ashira moy mo mo waddi don en bay na don ni e le etage won junne dum kanyum tu dunne ay wo kam kam haali moy al awwal wa sa masara bi di lura ngal mo haali ngal mo adi e mo adi haale haala mudum be gol bursimi mana sa anda nyaworni firta maton ko ndewirda Allah e mayre tani ma andu de firtumi ne fu ara jabe no ko Allah sey mu yaka dano sey mu en jokkan dalil mo waddi mo wi li anna ahla quba sabi kambe quba be joni lam yasalu yusalluna ila baytil maqdis ila an atahumul ati fa akhbarahum bin nas fa maluna wal ka'ba moy masjidu quba wa joni be yuri raka jiri be fewti to de raka jiri ka jula am soode baytil maqdis ko sabi be anda wayntam e cerare julde be ngori illa fa gorko o wey le hamruno be be bayti didi njurama to nembe anda didi njulama ga tagal ko be andi hatta julde be jaba en nana ri fay har khabar go to gorko mo nira sallallahu alaihi wasallam fi lisan e julde re e ko ndir dum so raka ari wotere boni julde fu no way bon sona sa a hebbiti ne mo intinda jeno do yo dalil go yoni en bi so tabi iza hasala fi wujudi fa huwa rafi la mahala lakin bi sharri ilmi bi sotama ka aya wari na haji sawari firtu da nyaawore arandere ka so ni ka firtu gongol ka fa mama hen so ka hakiga ko firti ko yodum bonnoju nyaawore ko firta ko me sharri no tawe a hebi andude dum wadi tawe a hebi andude ko firti ko e do ko firta ko nden ko firti ko waawata bande tet donc ko nyaawa ko ko fi ko jawta ko jalla ko dum waawata golirdo sharri tawe ara andi sa andaka ko gollira e ko anduda ko fari dum do wardi fu dum bonay dum bonay sabi li anna nasira e ko warta filtude yodun dabbere no mana yodo yewiro ngade nde huule acce nde to nasu ko ni way wala yakunu khidaban fi haqqi man lam yablugh jenno ommo ni yamirore yottaki jenno dum latan ta ko mo yamirore ta fon tagane yottaki so ma anda kadu wona mo yamirore illo yamirore de ka yotto mo ha ko en odo golle golle dum acce odo golle so dum latan mo nasu jenno awan ko yamirore de yotto mo jenno kaw ko kadu las na hin khidab mana ta wa fa'ida za hadal khilaf de papa no hodo woni fa'ida lura ngal hodo andi filten nafa magga fi ibadat le de Allah de to andi filten nafa magga fi ibadati fu'ilat ba'da nasfi wa qabla al-bulugh hal tu'adu am la dewal Allah gada ngal joni tagal ko ngal firta kono an rewiri ngal Allah ko adi andugol maara ngal firta so firtu go ngol wari ayobam ko dewda Allah ko na yala yobata dum jamaa do woni luurangal tan nafata andude luurangal do nafata yalla firta firisa to dum don na yala firta ta sa faami ko buri hen selidi tan gonnira do luurangal bo yi nafuti do woni nafana mai do joon do woni faide to sila Allahu sallallahu وعليه تنبني مسألة الوكيل في تصرفه بعد عزل وكله أو موته وقبل علمه بذلك على قولين رجل مسألة بكر له كان يبكي له مسألة ما بيان ما هو دوله كبكي له وقل له hadimako andude bakkirdo mo o mayi na farimako andude bakkirdo mo o bortiw jeniyo mo do jeni ko mo golli stawa ne do wakili ne do joni an yaato nyaawo ya lero nyaawo na yaato nango ya lero askal mo na yaato ngona ton agaaji ngodo mo awo wonto mo gaadi jaka hono lamminno mo ton o singini ga degere borti mom awande degere singana ne yotto mo mo nyaawi nyaawoje caggal ko o singi ko adi du yottare nyaawoje de mo nyaawi do ne sariyadi musari o sodi jiro e mo porta mo caggal ko warta ko de mo nyaawi de mo wona nyaawo de mo nyaawo no wonde yalla dum wadete dum sindete siude do wara do kadum kan way wono jiru nya wonde filite na yalla on to filite tak dum jogore tan yedu nya wore fa muhammadu do wara Allah wa ma wal madu kono lamminu to mai e mai do kan yamror mum moti kanko o mani nyaawa o ni gollagaare ko o yamiri mako jaka kanyum mai ko adande mai de waray makko ko mo gollido caggal ko mo mayi e awon ko mo anda o mayi ko mo gollido ko yalla filtirna yalla filtirna do woni fa'ida to filafi o on faami to filafi o mo waro no na faami yalla to ne hono he watti e wa kazalika al muqarir wal hakim idha mata man wallahu aw uzila to tama donci ne moto ngo mayi na kay hori mu bora e do masara o watna masahihu anna ma fa'alahu kullu wahid min haula yanfuzu fi'luhu wa la yuraddu hukm kongol celu ngongol de kala mo khabar mudu wahini kala ko golli non fadi mako andude nyaawore heere de ko mo golli don ko fon jogi wala fon sin fili tabay kasembe be luto ndiri don kasi mana haka sun lura ngal tamo wadda ta nawu tana ni empami tan ko selli ko ka so tawama ko firti ko a andari dun kala ko gollira ko firta ko illa fa nyanda adura ko firti ko ni jogi wala sey andi do tan haka sun empami ye masala ko al ashira فيها دليل على قبول خبر الواحد ومجمع عليه من السلف معلوم بالتواتر من عادة النبي صلى الله عليه وسلم في توجيهه ولاته ورسله أهادا نعم يارو أهادا للآفاق ليعلموا الناس دينهم فيبلغوهم سنة رسولهم صلى الله عليه وسلم من الأوامر والنواهي ما نصفه بينجل ان فامي اما سعاله وعليه السلام ورحمه الله قال ان يقوته نجبه قال ان يقوته خبر مورو وانا جبه فهم قال صلى الله عليه وسلم laatagol makko sahaabaaɓe ɓe fof almusalafu saali fu iwde tomontaade tati ɓe ceettanaade moƴƴiki caggal afaanila sallallah alih w sallam na capanɗe na tati ɗe wondude makko nde jukkunde jukkunde ɓe fof ana kawri haala neɗɗo gooto ana nañeeta gollude ndeno ɗum yo préve gooto kasi e taweede kanko sallallah alih w sallam ko ittanno neɗɗo mo ñala ɗum e leydi fuɗɗi mo yaa toon wona yaa toon gaani honno mo ñalini mo'asugol jabalinni ya wona yo noddowo fewde diina allah andinooɓe toon sunnanelaaɗo sallallah alih w sallam ɗum jon ko mo'as yehi toon ko ko haalan ɓe fof kañum tan ɓe narino ɓe narraade goɗɗo nden noon laataade ɗum tabiti e zaman nelaaɗo sallallah alih w sallam mo nelaa neɗɗo yaa e ngendi mo nela neɗɗo yaa e jaawilo yaa yettinoye a faami nelal nuraaɗo sallallah alih w sallam waɗa toon balle mo waajooɓe mo haalnaɓe ko nuraaɗo wi yogaaɓe toon njooɗto jaaji ɗi kabaruuji ɗi gooto nuraaɗo meli ana wayi no leydi a faami ndenno en paami habaru gooto ana nañ di kaseenu habaru sappo e goobo o manam masala sappo e goho paamaɗo e nder hadisa o eɗe aya wa fiha dalilu ala anna al qur'ana kana yanzilu ala rasulihi ma mbiya ɗo ala rasulillahi sallallahu alih w sallam shay'an bada shay'an en paami qur'ana o kanko qur'ana o omo jippotono e nelaɗo sallallahu alih w sallam huunde caggal huunde mo fuu mo wardani laawol guuto sabu so wiyama nde ñawore waɗi firti aran nden nde hani ndeɗo sakiti warde e ndeɗe jippotaki nden en paami hen qur'ana o jippi e nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam chey an bada chey na mana ɗe ñawɗe ɗeɗi masalaji sappo e tati ɓe goni e nder honnumoɓe ko kanko aya qul lillahi almashriqu walmaghrib eyyi moye mbiya nelaa sallallah alih w sallam wiiɓe laaɗo kañum jeyi fulnaage laaɗo kañum jeyi firnaage fuu kanko jeyi agaama hujjata huumo darni dalili makko kanko joomiraaɗo ayila hu mulkul mashariqi wal magaribi ma baynahuma kanko jeyi laamu kanko mari fulnaage kanko mari ko woni e hirnaage ko woni hakkude majju fu ndeno ko muymo ñaawata so wii few pewte to pewteega so wi iwe toon pewtega kanko jeyi kanko ni ñaawoo hen kiistoɗo hen gumo yaadi mayya sawu kanko laanɗo woni kanditotoɗo momo muuyi fewde e laawol puccingu yo ye isaratun ila hidayatillahi taala hadihi l umma ila qiblati ibrahim o ayana joofi e mana omo sappi en fewde e fewnugol allah subahanahu wa taala e handitagol makko kanko joomiraɗo nde tomontaare ngolliyol mo fewnugol fewde e fewtirde annabi ibrahim o fewdata wallahu taala alam laalotoɗo kanko woni annduɗo wa siraɗu mustaqim de mana wa siraɗu ɗariiɗo siraɗu yoyo a ɗariiɗo yo laawol wiyete siraɗu almustaqim allahi la iwaja fihi ngolwol ngol oñagol wala e mum la iwijaja fihi ngol oñagol wala e muɗum ndeno ngol wiyete laawol dartingu so tamana oñi seeɗa tan dartaki kono darto wet tawi oñande fuu wala hen koñeɗo oñi fuu wala hen ngol wiyete laawol dartingu ngo gatta gaddama tafsir maggol arde noon wakadalika jaalnakum ummatan wasadan kono noon min gadi on ummatan wasaɗa on leñol wasaɗan jooni nulɗugol so wiyama wasaɗu sin of min masama dow wasaɗu sin o waɗama portal dow ɗo mana pati mbila ɗum hakkude koye ɗum yo nulɗal wasɗo so tawi sino sukkama fuu ɗum woni hakkude sa wi joni jalastu wasɗannaasi joni hakkude ɗum audubillahi min shaitan وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس كبر الله تعالى مولي معنا إليه أو أي جوناً بجي مسألة جنيه وكذلك جعلناكم أمة وسطا كنون جيرو داني ني مي غادي ري اون اون امه المحمديه صلى الله عليه وسلم يو اون تمنتاره يا ديرند مين امبه جاجيرا معنا دو دو عادي اي دي قالو تام مي اوني سير مي جاجيرا اون امبه نول اوتي يا نو مين غادي يو اون تمنتاره محمد اون تمنتاره نول اوتي الحمد لله رب العالمين يقول نعم مولى سن سن جواب رسولي أبي ودي أنتم أنتاري يا دينا وسابي لتكونوا شهداء على الناس فعلا تدن يقول سيدي إيهيم تنقى الجنب ملا يمون يتنين ويكون الرسول عليكم شهيدا كم كو رسول molato kanko dum mo sede do modon mo yottini on ko yaru beni ele imana kama ja'alna al-qiblata allati kunta 'alayha illa lin'alama man yattabi'ur rasul wala ko wingadiri e hono qibla mo gonno da mo dum on baytul maqdis sanata ni anda homo woni jokko on daado jiwde on jokkito do do chalta mana halaka tan المعنى وكما أن الكعبة وسط الأرض كذلك جعلناكم أمة وسطا فنصور كعبة كيرون حق الليدين سيام الليدين دي بوب أز جنرال مورون نولانو تجيرين ديني سور كعبة كيرون حق الميرين لكا وجورة راندو ليدي هاجي وانا حالا وطمون حق المنا سرمون ويادون جورة أدنى الليدين دي دون ونو سويرت sir kaabu doone yanno honno kaaba laato ri kany woni hakkude leedidi konnon jongar janta je hori onandu onon goni wasdal onon goni hakkude be maana onon woni nulube dartube hakkude net be andiraaka onya go be andiraaka tonya nge maana yaadi كذلك أننا جعلناكم أمة وسطا أي جعلناكم من غديهم دون الأنبياء وفوق الأمم معنى من غديهم أن يتاكي النباب ما أنهم بولي لإخديدكم وانا النباب فورهم بولي وطمان تار من دي اللون بيها كل دو أن يتاكي النباب مركب مرتبة أنهم بولي كفلاسي ومرتبة لأنه أندو الجياء كمانا جي وأصل هذا ده أن أحمد الأشياء أوسطها معنى كوني أصل هذا ده كل فبس قولي قدرتي حقوني دوكو حقوني دوكو بالمؤمن وانا كو بتشيكا ديكو بالمؤمن وانا كو جاسكو بالمؤمن كلهم بي حقوني دوكو بالمؤمن شبي وفيليا وترمزي يفلي فيليا كلورد عن أبي سيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله تعالى وكذلك جعلناكم أمة وسطا قال كم من الأرمذي عدلا معنى لنون نلوم قال كم ترمزي مذي هذا حديث حسن صحيح وفي التنزيل كواري إليه ديوتنا قال أوسطه مرد بياد جدئو ويبئ مدد لي كسورة القلامته أفيرهنا بن جسمونهم سممه محادثه حالهم أي أعدلهم وخيرهم جوي وسط الوادي سيئيه مانا خير موضع فيه mana nokku burko fuf moddude waaji wala chaawul wa aksaruhu kala awma asburi hewde ndiyam je hudo do e beta wasa mana dogul mo def mana tan e kulle def hakkune dogul mo jide ille ko to becciti kadito na hono ga jasi qala jawhari ko mo jawhari mo wi wa kullu mawdi'in salwa fihi bayna kala nukku mawdi nukuka ko mbaada waddude hen bayna fa huwa wasqun fa ila yasru fihi bayna fa huwa afami wasadu bitahrifi kala ero mbaada wiide mi jodi hakkune asike wasadu yo hakkune an wiedu yo nulla jono ko sendata dum tan hala kana warda sa wi jalastu wasadar kaum dum abaawi to joodi ma do nullal himbe no ngar ga selata don to ka hakkude himbe tan mana o way darada de do jalastu bayna raha wa wasad al rajulayn mi joodi ma hakkune warda jino do sara winda mo sin wa sukon biya wasada me haza wasaduhum kono o buri de nuldude so dum muira halde fu sino o pati cukkano a pati han sino ɗum noni ko seeda sanum ko ɗum ko seeda kam joomiraɗo wi li takunu suhada a fa laata ɗon on seede ala nas ay fil mahasari to dargal fo koy mana haalaka to seedotoɗen lil anbiya annabaɓe ala umamihim e dow leñu mabɓe ɗi yalla ɓe jottinina yalla ɓe jottina ari ceedon ɗe ɓeɓe jottini kama sabata fi sahihi lbukhari وأن حديث سيدنا صحيح البخاري عن أبي سعيد الخدري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا نوح عليه السلام يوم القيامة فيقول لبيك وسعديك يا رب من نوح أنا مدين يلي درغا ويا لبيك من نوت ما من جاب ما من شبه الجابة وسعديك ملقو حاكو إمال فوها اللي وني جنو ما كلمو ملو دعوني ملو من جاب ما يا رب يا جوابا ragulijo ngara wiya mo hal balla ko taka embe la yottini a yottini ko nelman kon ragul nam wiya nam yottini be ragali ummatihi to man tare mako ne lande hal balla ko hu eske mo yottini on dewre te don gonga wala sono amna dewe alla tan jokke mako ko waddi ko woni ko eske mo yottini ragulu rama atana min najir be mbimina ka jertino wa nyaloma dargal an wodi kollo min nyaawore an wodi ba al jannate yiti de fay hoore mo yesnaari min ka law do fu faraare ala keba hay got e hoore mo yesnaari fay gulu man yashhadu lak jomra ya haya annu ho mo di sede ba ayotini e kama jomra mo di andus fay gulu muhammadu wa ummatu nuhu hiya muhammadu kanyat leñul mudu gol be ngori sede ya urtamu kango nuhu ne arande nulabe muhammadu sallallahu alaihi wasallam woni cegi no xam fodi nulabe wonlo moy muhammadu ye leñul mudu gol woni sede ya be ngori sede wa yashhaduna annahu rabb ballah be ngarabe ceto ye sallallahu alaihi wasallam yotini nuhu yotini ويكون الرسول عليكم شهيدا او مانام ذلك قوله عز وجل وكذلك جعلناكم امه وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا قلني من غير ان تمنتار نولدول فلا تدون سيده يدو يمبه دولا دولا تو سيده يدو وذكر هذا الحديث مدولا ابن مبارك ابن مبارك يوم حالي او hadisa garowa e dow do ko ay e woro hadisa ga gasina woro jori ko non ko mo jogi loore ko mo haali lo fa heewi ko gori be mubarak ko non no loore anay hadisa ko e sabi hadisa mo mursal ko sama fi isnadihi rashidin abu sa'd ibn makk wa da'afahu ibn hajarin lehi mo e hono non kono no warraja abu hatim alayhi ibn luhayah kono hatim ga fay ibn luhayah tan buru musallu mana kango ma hinga kanko ni woni hen sanado e jonno maga ma ta'limi so en kali dum anden hadisi o kana lohi hadisi lohu do gollirtaaji sara janto ma an janto toro ni jogi condition na ci go par mbi anu la rewi mu sa wi anu la rewi don tan an ya wodo fon tan ni na tan garo mu andi mu loy par mbi anu la rewi yo go mbi a wi am ida be mu dun kasen mo golli sa ko mo tindini ko mo holla ta warde ko golli sa mo hokkata dum gissa kam waddi ga yadu faamu jenanaado ma rawa e golli ari dum ko do su se pala ko wa wa so sa wi dum laabi idi ho wonno ko golli ta ji wana dum golli je dum wana dum wana go jonno won yimbe bi yana so sa tawi dum buran sa jangi dum fa rahe badum jangi dum fa rahe badum won wiibe e dun e lay hadisaaje loode so tay loore le mawnaade sanne sanne yottaaki mawdu yottaaki masnuu yottaaki munkaru yottaaki makhzub so yottaaki wono bi daljaaji fu an waawi golire kono fay dun ka kongol tuuga gol ni tan gobe muudu tuuge da fay kuuda waawa golire da hadis no wudu sabi sa yewi goho asu sa wiide nu baa sallallahu alaihi wasallam bo sa wiyar nu laa mine homa en waawi wiide sa golinde huunde fara hebande huunde tay wana nu laa kotum baara he gudum kas sawe ta nuna dinine ono ngoni ni sa way gonire se pala ben ave sa goli riru wana nuna do ni ma sa nuna do yarne homo way wi da heba ko hebeten naam mana ko budin selu de tan kam ko nu wallande se sede mo ye enay enura do mene ko woni sede hadi sa waddi yimɓe maɓɓe ɓe mbiya ono hono ceedorto ɗon on porrare ala ɓe mbiya naam mbaamɗo nele yamen nulaaɗo jippini amen kanko nuhu mo yettini on onon cali faa yoole ɗon ele ndiyam min janngi ɗum ele deftere allah ndenno laamɗo jettani min ɗum ɗum saabi somin cetti haala ka jaɓe jonka naam kanko nula sallallahu alaihi wasallam wari ele hadisa kanko hadisa ki muride ubadat bunu samit mo wi udiyatu ummati salasan lam tuda illa al anbiya sallallahu alaihi wasallam kulatas wala dokka ndo sona anaba kamene men gana anaba ko no dokka kana allah iza ba'sa nabiyyan qala lahu ud'uni astajib lak moy tobra do lati mo sonneli anaba moy haya nodda kamene no sona bi yaadi lan jangante jagganta kala anaba mo munil moy nodda kamene no sona mana nya ko da kamene hukuma ko gara de haajiru umma joomira de yani en le to monta o do o ni astajibu lako no de kam de noto wa kana allah iza ba'sa nabiyya may anabaji wallahu allah la latim kasir satawi nuli anabaji fi dini min haraj ay ke ba fande la ndo wada naari may lay dini ka billah ko bawda hen fu wallahu ko fi fawal maka awawa bil sama lay dini ma dak وقالوا هذه الأمة لأنه يعني ليتو منتار يدوتن لي وما جاء على أيكم في الدين من حرج لأنه وضع يمور إلى الدين مورو قال بالله قرد والله قم باو نفهم قرد قم باو نقول لكتونه ليجي لتنبين قيل وكان الله إذا بعث النبي جعله شهيدا على قومه قم كو جو مرال سمنيلي النباجو mo wadan annabaajo o kañu seedoto e dow leñol muudungol laakata janngo yottini kono no nuuhu seedori e yimɓe muuɗuɓe kañka yottini mo waɗan kanko woni seede e dow leñol mais enene o jaala haajil umma suhada ala nas annabaaɓe waɗi ɗum kañu seedoto e dow tomomu ene ɗum waɗinen seedoto e dow yimɓe dangal janngo ndennoɗe kulle tati laanɗo hokki ɗum to montare meɗe nde mo hokkaari ɗum fay gooto ko wona annabaajo suna anna baye ba joni qala ulamauna ambaana rabbuna tabaaraka wa ta'ala kanko urdi ma hada suni qala ulamauna huma na ulamau mazhab malik bi jomira rahamiyan alai dawtar makole bima an am alaina min tafdilihi lana edo ko nemi ne meren e bural gal mo hokki en mo noddiri en bi ismil adalati inde nulda inde nuldu mo ye nuldu do mo sifori ummatan wa sala e wa tawliyati khadiri shahadati ala jami'i khalqi mo yillintini en nana mo wadi en atawere seeda mu ya ko khabaru mu ana mauni furbele mu do no holbini fuf mo wadi en woni seeda tobe do to montaje adna de fuf la kara jam enen seeda so do majinu dal mabbe yecci fa hada dalil wala annahu la yashhadu illa al udul biyo dalili holluta en ha koy wala cetato do hunde so jabe so wana nuldu nuldu sa seeda so de ولا ينفذ قول الغير على الغير الا ان يكون عدلا ولا فهم كونغول مودن سياتا ادو غدو سناتا وي كانكو كالو او مونول ماني وجي ماني جيني ماني فيني من ريوامان سيدي امب غادي نياو ونانغا غوليرا كوبي غادي كوبي بيكو ادو غدو اكو دو واوا وادر سناتا وي تشيري دو هاكو مونول sote mo jaadiro mere mere mo jaadiro saadu mo wala ka kasen e hono nur kanko sallallahu alaihi wasallam wi kase qala alaihi salatu wassalamu nahnu al-akhirun al-awwalun قول الله صلى الله عليه وسلم إن أنغني سكتي بوردة أرنبا إن أنغني أران ليس الآخر جام قادنا كاكا إن سكتي كنا الآخر آخر إن هو ربز وانا شكلا بالآخر كهو إن أتو إمتار دنغل تمنتار منت إذا بالمول إن أتو نبود سيرا تمنتار بيف تذبينجل تمنتار فإن أتو نادل جل janno ko adna ga ka en gari retar chagal me to yes to dangal to ga en hore to engana chagala engana chagala mana ijma'ul umma ana sellini ana wajibi neddo ana wajibi gadi juzu hitoro ko sede en cheji so tawi seede ɓe ɓe jakkama mana ɓe etama ɓe ƴewama tawama ɓe nulluɓe yomo jaɓu koma ha koɓe kaadi komo seedo mo ñawa ñawore nde ɗo majju ɗum ɗum tomanta nde fo na hawri e dow sellugol nde ñawore ñawade e dow ko seede en ceedi so seede en ɓe nulluɓe saabi so tawama jus nagaji wi ñawata sona ko andi fandan komo ñawira e mo andana habaru jama o e fomo seedoro e dow ko seedeji andi e ɗen ɓen goni yitira makko ɓen goni junngo makko soomo fawa junngo e neɗɗo famo nannga ɗum e dow par seedeji soomo fawa junngo makko e jawdi neɗɗo famo hokka goɗɗo e par seedeji fay so kanko omo andi mo wawa ñawrude anndal makko ɗum so nannuraɗo sallallahu alayhi wa sallam wala bawɗo waɗe ɗo ele mum nuraɗo noon sono andi hunde ana wawi ñawde nde tawi landaki seediji enen qaadi juuse wawa ñawde hunde nde andi same so tawama joni haqiqa omo andi oɗo galle ka samba jaati jeydu kono hande hammadi wari saami dow makko kanko ka omo jogui dalilgi payi kanko qaadi o samba jey galle o ɓe gari ñawdirga makko mo wawa wiide hey mimmira andi samba jey galle o hammadi ka yo toniromo tan mo ñawa dow majjum sellata bat wa sana seedeji kono wiya samba yaata to seedeji joni somo yiidi komo andi ko feññinde ɗum fa ɗum gollire mu yanje heto nokku goddo nabo ye nyaawore mo de gaaji goddo nimero latal ma sey to mo woni am seyde mo wonta to gaaji jonka min ka mira andi alji ko do mi waawa nyaawde do andala nabe nyaawore mo de gaaji goddo kala to nabu don anda noddo ka mira waay seyde na de mo wonan to mo seyde kanko e latal mo gaaji ga fuudu gaaji oto nyaawata do seyda ma ko makko kota sona seyde mi ki badino tanka do seeda mu ya ko goto wawa sellude kambare mo gaaji tan wawa ga lepira sibi di isona yimi dum de kiss sare men kan nuldi sanne yidi ko reality e do garade do e do ko lana yamre do ko nula sallallahu alaihi wasallam to mo seede sibira ma ben so tay toori do wadi wawa in sede pene ka tanko ma ni yum ben nangata gi sede ka so aaji aaji ka andi sede o pene o kan way hono hebar sede do fa jiki bi tem der ne tanko ma andi be fu ngana nulul fay huule sede ko mabbe on dara ke dum dunka tangani be fuube nullaari ka ma andi dunga fay huude e dunka na way hono hebar sede e sona sede be mo anda be nullube somo tagasari o so sede be njakkama njakkama wiyama be nullube kanko ni o ma andi ha gi o ko sede yo ngoro ngo kono andu be de ka bi e be nulde jiraa be finance sabu ko ayira ne dawa fawde do may mun nulda ngal yewete do nulda dina yewete joman toppiti farilaaji mudu na ya misidan toppiti farilaaji mudu no wodi shikadaaji to nulda ngal yewete wana hono gollo yo ko bodi tan so wara jooda hakkune yimbe gaso hulaare Allah sabu hulta yim dano na haala be wadi no dum ni wadi o hisaaki ne dori o wana nulda be yi kaari kan haala ngongo faysa dum makko maala o wana on ala ya gaage Allah nuldaari hakkune may Allah sabu nulda ala ya wata hin nulda ngal yewete moddu jina moddu jina so taama wiyaama mo yira ka fenaani o mo yira dum toppisaade ko laando torre makko kira ko bone ke mo nulu wajon nulu be ana baawi hande kay ngonon fon way wonti so kango gaaji o ama andi haggi ko ben ceedi e mudun joni joni ko dum wona ngon yella be mbonu tagu sur place na yela andal mabbe ngal ko be andi so be ceeti goni woni ko sellaaki ko be mudun o so wiibe ha ko ceeto don dum yo ni ni ni o dum sello yaa kanko gaaji so ma andi be cellari fa hande mo woni en seede tan nokko gon to hande mo wana mo wawa nyaawde anda nokko dun nabi sallallahu alaihi wasallam to wayi wadde sallallahu alaihi wasallam ko nyaay futti to sa kanko so mo hokki ma debbo ta bamino lan sa ko tegi to wa sallallahu alaihi wasallam ba ko dem hibbi dem la fuy fuy tankani mo yari ban o debbo ngadda te so ni mo fawari ngadda te so hokki ma tan se sit ayi debbo ayi debbo kan ko mo hokki ma fu ma ata ko mu rasul fa khuzu kala ko nuda ron to nange wana dum moccere wana dum diina wana dum goddum wana dum jewu ko nuda ron to fu nange ma o yo nake fu fu re fu ko mo hokki on tan nange naam ele bangal nyaawore no mo hulbi ni tan jamaa mo shoro ngardo ka anka nyaawore hako ngardo en gonga sina ro mbay war tay amuri wawde haala amuri andude no gonga hebirte chinka burde oto tay wawa haala sanne tay gonga mudu woni de me ronka ni no bangini ra gonga ka ala hele mburi lamure delle ere mburi wawde han wi kongal so nyami dengal so wawi dengal nyama nuno fatim oro fa wara doro gonga mu majje fi sami welde dengal oto moy mi mira e gonga mu woni mi nyabaram ah moy du sala ta la kara jamude ko do woni sami tacci nyawo je hakkur mu tacci hare hakkur mu do kono la kara jamu la do hajiro o nyawas mu firta nyaaworande haalaaba pasa kanko joomiraamo nyaawa ko mo anndi e goomo nena kala andude modo ni way so welni dengal mudum mi taccana du jawri janande fami hokkadu ha ko bari jabu nangude yite mo lewon ko dokkundu ha ko ala yite nyam jowra raka hajiga nyama Kamani mai joni jondo hono ko nandi e avoka ana ele seria mere wodu wori to bangal hukata tawi joni run nandi avoka ri dusi fisa tawi joni hono no recouvrement ne mona ngatte ni joni so wombe de wata joni anga he wayasi nar he gol ara rewa do listo ani windi o sa poi joni ya wa ono ga e julda no ga ndar wa hokkuru mo de ma ñama ne mo yaw na ngoy e leen war wa yi ci ar so won dewo ma du sunna dima ma wi an rewma wa jamu na yar ma tirbu na fa ma war e leen kala activité na juma fuf kar wa hokkuru mo ma hete hen an kina da haju sa no dama mo noto so won dewo mo mo na ngoy e sa da rewe e dum dum mo dar wa dun ana wooci non man dokkata no wakili ma re heete ma juu yen hono ma jundu non nandi an wokka tan ko wayta wokka en do do joni be no be kay ra andi ko woni e sabi zuzu o hore kay wata ubu lije sina ba ma wokka dun ka fenon ka labin ara jogi ngo nga ma ko tatay kay wera yi fofu mo ya wokka ma na fa mo nyaama kam ko zuzu o bangeji di fu e be jidi nyaande be jida yi e be nyaande bambam fadi memam be gonti juuta ne yidi nyaande fa heewo ko no yida nyaande pibli ko man fa laamu anda o woni nyaam dum wona namo defet ciori ka mo yebbo mo yam woka rasul ra hokka woka woka ra wara ana fecci de mako won ciori an ra ali hakika an jogi ngo hakika ya allah subhanahu wa ta'ala ra andi dum an jogi ngo meno nyaawon men de way hanini abada hewta ngonga ma o so wala ko dukuda yalla dunna dafa ndokana ila daga sabiri shwatu du wete yeenu gol e le nyaawore dum an haa nyaawo ko man nangata hen ko yori ba mo joni ankara andi e gonga gonda hakika joni so a hokkari to ngule tan ana dago ndokka kewta gonga ko basfulayma am ndokka kewta gonga ma kanko nangudo hunde de e dow ma an gonduɗo o somo nangoy hunde kadi e dow o penɗo o kanko woni ñaando hiba kanko ñaamete dargal janko anga hono komo nangue maara ko a ñawtoto ɗum e makko dargal janko pour ɓantude ɗum gonga ma mo laalo hokkuno ma o kanko tan woni gonga kanko tan woni gonga wala c'est tout fou fa hunde yalla kala no fa bo en to e nyaawore nde kiite e herfere ngadda hakkude men e wiya suna ngollire dum woni bone ko jangete e kiite sariya de lando hokke de nala sallallahu alaihi wasallam hakkude men nde se e wiru e terbire mere han e jaharun to an jaharun to ko buri fu hawnaade hen a tawan joomun juulo to leyde meɗen to miraɓeme e mawraɓeme e jinnaɓe meɗen ɗi goni toon eyi a yiya suusu ñalla ana suusa pene sallifana nodde men nanga salligui juulan allah winden hoto gonnoɗa nani ko ñawanɗo nani ko hoto woni ñana hakkuma allah juulunde tan ɓirodiri on ñawore nde ka hoto ammo lanɗo suɓi e andal muɗum so darni ɗum ɗo confiance hoolade jomiraɗo wi ñawa hakkude maccuɗa waddi ñaawore hokkuma jokkuɗa no faade naane yaaɓo moyɗa ñaawore yimɓe woɗɓe wayɓe allah garɗa ñallaɗa ñaama fa ñaara fa hiir watta fu noddina reñumoɗa juuɗa fu noddina reñuma yogaɓe fa jiya juldude ɗo nagoo C'est ça. Goro wonti julo waktu kun jamu yanta galama ko dogo mo tan ko. Ma fa in kana la kabira wa in tugul gibla o ngol laati ma hunne mauna sanne ya way sa noone won wurtu be ngati wono be islamé tel mana khabaru o mawnire muru bi ah kanko ko halte mako ko werna ngol wala do mo jikki o yaga fa murci landure o sabi jomi dadu bi in kana la kabira wa yute gol ibla gol latima kune mawnde sanne sanne teddunde yimbe illa ala allazina hada allah sana ben de landu fiwul be tawon be mingi idaay be kana andi landu yemi no ko adan ko landu yemi ko jonko وما كان الله ليضيع إيمانكم كم قلنا ولا تجمعوا يبو قلنا المورون إن الله بالناس لرؤوف رحيم كم قلنا لدوني رؤوف جرمتور رحيم دو جرمتور قلنا رؤوف أبور مولود يرمين إلا رحيم رؤوف أبور والمبالغ مبايد درم دوري اي مبايد درم إن الحمد لله استغفر الله وأتوب إليه ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم جمرا رحجت ان بالله لانه رحجت يا وكس لانه رحجت ان قل قدق لانه رحجت ان مسجد جميل جمرا رحكو ان ليبر جميل رحمة ومن يكرم لا نريه ونيو كلمة مهبان لا نريه ونمكو يكلم مهنا سمايا لا نسلم يكلم مايا هنجي امرين جتا لا نقول لا نوانا نلو شهداء لا نوانا مسهداء لا نوانا مرنادر من الجن سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.